د خرسي فرق په یو خاص حال کې باندې نو دلیل دی چې ابتدا مثلا یعنی دا معنا د ابتدا اونتي ا معنا د اغاز پر دن دا معنا چې د مثال په توګه یا بل د معنا لپاره د انتها ول معنا نو دا اغاز پر دن معنا چې دی دا په معنا کې څه جوړ دی چې معنا مستقله په دې کې معنا خلقې هم دي دا اغاز پر دن چې کله د دغه عقل له حاضر کې پر دن او د ذات یعنی دا خپل دا اغاز پر دن ته هم دی په دغه ځای کې حاصل دی نو هیڅ چې کله یې عقل له حاضر پر دن او د ذات دا د صلاحیت لري د ذات د قرات محکوم علیه یا محکوم به او دا معنا په دقت اعتبار سره معنا د لفظ د ابتداء لفظ د ابتداء په دا معنا باندې دلالت کوي چې په دې کې محتاج زم د دلې کلمې ته نه دي او دا مراد دی د دې لږه نه کېږي په دقت عبارت سره ویني کله دا یو بیان دی چې په ابتداء نه کېږي دغه کې دا مراد دی د دې په دغه عبارت سره چې ان الاسم معنا قائما فيه مثل ذي اي فان الاسم والفعل معنا قائما فيه اذا دا مراد ان کی مراد دی چې دا دلت دا کلمه په دې معنا باندې په خپل اکرای کې زم دې بل کلمه ته حاجت ني اې دې عبارت نه دا مطلب دی چې یو بیان او دا ابتداء چې کله عقل له حاضر وو چې دا حالات ته تمیان دي صحیح او دې بطری کې او اعلی او برګردی د تعارف په حال ده چې په دې کې کوم یو مبدا دا کوم مبدا دی دا کوم مبدا دی هو دا دې دا نه لري نو دا بیا معنا غیر مستقله دو ادا صلاحیت خلانی د مفهوم علیه او د مفهوم او دا په دقت اعتبار سره معنا د لفظ د مندو او لفظ د مند ته په دې دلالت کوي نو مصاحبه یې زموږ دی ان دا معنا او دا مراد د دې په دقت عبارت سره چې ان للحرف معنا قائم فی غیره یې دا معنا افی غیره یې دا معنا دی چې او دا لفظ په معنا باندې کوو خو په ځم دې بلې کړې ده په خپل معنا بای د معنا مستقله او د غیر مستقله فرق یو مثال دی چې تراز تراز دا دی چې زه دا نه معنا چې دا هغه او دې چې کومه معنا دی چې کله عقل له حال او په ځم او د ذات دا معنا دا دی ځکه چې دا هغه څه چې و معنا دی دا یې نه دی اچھا په میاں کی نسبت تای مبدا بھی ہی مبدا میں ہوں کارکہ ہی داری او ہر نسبت پخفل تصور کی طرفیں تا مستاجی نسبت سے ہم تاول دنی جا طرفیں یہ دن کر دنی احمد بے چکلا دائی پخفل تصور کے غیر تا مستاجی یا بس غیر مستقرہ مانا تھا یا سن جتا مستقرہ بھی تجائے کیسے؟ تو دا اطراف کدا بندی دائی چیز دا فرق ملائی چھتاوی آئی کدا آغاز کردن معنا چی دی لفظ ابتداء و مستقلہ اکا دی مدلول دی لفظ دی ملکی غیر مستقلہ نا فا ہر لحاظ سارا غیب نزبت او طرفین یلائی مبدا دی ہی مبدا ملو او ہر نزبت پا خل تطور کے طرفین لیکن اس کنے جسن اس دا پاسی را کی جواب معنا دا چی نزبت یا معنا او دا معنا چی طرفین دا مرتاج دی سکی دی طرفین مبدا دې دې معنی څنګه ما پدوه چې یو احتیاج طرف پینتا دی دا چې طرف پینتا دی تفصیلی دی چې احتیاج طرف پینتا دی دا چې طرف پینتا دی اجمالی دی مزر فل استقلال دا به احتیاج دی چې طرف پینتا تفصیلی دی دا بیا آتا دې دې کې څه کړای دی چې یو نسبت کا اعلان بین طرف پینتا تفصیلی دی دا زیر پیش سکتا او یو داسې اختیار دی چې دا سره پېښې وي اجمالی وي دا نه د مدیر په استقلال نسبت ته قائم نه ثابت باندې سره پېښې وي دا مدیر په استقلال مینه مدیر پر استقلال مونی وي هغه احتیاج وي چې اولا ذکر دیتا را پېښې حاجات وي کله وي هغه کینې احتیاج چې په دې کې ذکر دیتا را پېښې حاجات وي او ذکر دیتا را پېښې اولې حاجات وي تفصیلی پوږ ته دا اجمالی طرفین دا اجمالی مطالعه دا خو د دغه نسبت سره خپل ځین درته دا خو چې ذکر ته حاجت نشته چې کدا چې اسمین دوا ذکر کوا چې خپل طرفین دا لږه نه دا خپل ایمان په خپل ځین ته خپل ځین ته دغه اختلاف دی لکه چې ته خالي وایې چې آغاز کردن ته شروع دا علی شروع معنا ته ځین ته دا ابتداء ان تک ہو گیا ہے اذا قسمنا ہو کا شروع یہ شروع سے انتہی سے لا اجمالی طرح پر کل طرح رو ان بے شئی ان من سے میں نے ذکر رہا جاتا ذکر دام مزیر تے اقلال میں سے نلائی یہ لفظ ابتداء سے لائی دا وضع دائی اچھا دی پڑا دا مستاج دائی دا دس مانے دی پڑا دس مانے دی پڑا ہو دائی کہ آم طرفیں اجمالی ہو گئی ابتداء بشيء من شيء اللفظ من شيء ما أدس من اللي فراغ دائي آتنا خير تفصيلي غوي سيري محاصل دائي شكسا يو لفظ دي ابتداء ان دائي كده اسم دائي ومعنى مستقرة دو دائي وضع دائي دي ابتداء كلي دي فرا ابتداء كلي دي ابتداء بشيء من شيء بل هو عمى معنى دو من دا إذا تتروق طرفين نقل من إجمالي دي مقدادی لا اسام ما لا تسلا ما لا من احفظ دل نسو اتاکیم طرفین یدی احفظ دل طرف دل حالی ویه که دورو بلا دل دل سر دخلا کدی وشتی ما ویه که دورو دا ما را کدر دل دل دل دل دل لکا چه نور خود یتای دی معنا ندو سر سکر دی معنا ندو حالو فرز دل اوضا دل اقتدائی جوزی دی پرا اقتدائی جوزی معنا یوا معینا اقتدا معینا اولی بل طرفین متعین اطرفین چه متعین کردائی اولی دی کیسورو دیمادلا دیبتوینا دای دای کوتایا شروع د سابق د دغه په بنا یعنی شروع د فاروق په دغه کینا دندا کله پیدا افراد د ابتدای کینا نو شروع ته معنی چې کینی ا دې دیما نه کراو دای نو نه پر دې من د دې افراد د ابتدای کینا کراو دای ابتدای دې دې کراو دای اللفظ ابتداء دے ابتدائی کلی دے پر آوازہ نو لہذا ابتداء سکیم لفظ ابتداء لا ایغ مانا تا بیر مانا دے سکیلہ اوئے اللفظ دے من سکیم مانا دے ابتدائی دے دے آ مانا دے سکیلہ اوئے سکیلہ اوئے سکیلہ اوئے اراز کلی کی کتھ ادار دائی چاہا لفظ ابتداء سکیم دائی امانا اسمی فقدی کی ذکر دے طرح پہنٹا حجب نسکا ذکا په معنا اسمی کې په خپل د معنا مقصد دی ذات ام متعلق کې نه مقصد دی ذکا ذکر سره په معنا او په معنا اسمی کې مقصد دی ذات ام متعلق دی ذکا متعلق دی بهر په دې دا جوړ شوی ټول جوړ دا دا دا نو څه دی تاسو کار دی یو متر دا دی چې کله د مصالح په عبارت کې د درد میرے مجرور کے لا ابن صالح کو دغی برات کو بدا استعمال تھا کہ درد میرے مجرور دا معنی کا رجی ادا ہوتا کہ کلمات کا رجی تو کہ معنی کا رجی کا تفصیل میں ہے بکا کہ یہ خود تفصیل مخالف تے اجمال تو اجمال کو وجہ خاطر خدا کلمات کا رجی جواب دا ہے کہ نہ مخالفت نہ بکا کہ دے دوار مرجع یہ کلمات رجی کی مضامنہ لیے جو کہ معنی کا انا پنفر سے کلی دیکھ معنا درجه دا مطلب دی چې معنا کینا په نفس کې باندې دي معال مقصد دی دوار یو دای چې معنا مستقلا ذل مو په نفس کې متجلی چې دا معنا د تر کلمې نه خپل مرمل دی د بل کې ته حاجت دی دوام دی مطلب چې کله د مصالح په عبارت کې په دغه ډول موجود کې دعا استعمال دی نو په مفصل کې وه دعا استعمال دی چې کله چې د ابن المعقود دا اعتراض نه دا توهم دی کیدای شي ولو دا نه توهم دی نو جواب نه نه ولا دا څه دی ځکه چې څه ذات د متعرف په عبارت کې د هر یو د کلام ولا دی چې معنا ته ځکه چې نه دا ځکه چې دا ویل کاری باندې کلمات ذکر را ځکه چې تفصیل موافق دی اجماع سره په اجماع کول یا خطر کې کلمات او کله چې د مفصل عبارت تاسو کوم کې د اجماع سره نه ولا خطر ولا نشته حتى تجد كوية تكلمة أدلتها رجيكا تجد كان محسن من المفصل عبارة تكلم دائتا بذلك كيفون تعليم كيف إليك أنا لا يمزمون فضابون دي تجد دم إفادة في معنى كائنة ونفس في كلمة يعني تجد دم مطلب في كلمة لك هذا مطلب قول جديدي لما في معنى كائنة جميلة جميلة في كلمة بس من دي وجه يقول في إذا كم رجيك كان ذكا ولا سير كتان جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة